بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كتاب جيت والملخص في شرح كتاب التوحيد. فيك باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله نمنيز منه فتوكلوا متجمين، أي استندوا إليه، اعتمد توكل استند. هذه الكلمات ثلاثة معنى واحد: استند، اعتمد، توكل، فوض. أربع كلمات الآن: فوض. إن كنتم مكيوا مؤمنين يوميني، سورة المائدة آية 23. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، نيني مفungamano ya mlango huu na kitabu cha tauhid. أراد المصنف، أمتاكا mfungaji، مصنف معنى مؤلف، مؤلف الكتاب، بهذا الباب كويكا mlango huu، بيانا كويكا وازي، أن التوكل كوان بكلكم وجميع من يزمونه فريضة لازمة، نفراد لازم، يجب يباس إخلاصه لله كم تكاسيا من يزمونه سبحانه وتعالى. وسبب التوكل من العبادة، توكل نكتك عبادة، نفراد واجب لازم، mtu amtegemee Mwenyezi Mungu na ni sharti aitakasie Mwenyezi Mungu katika kumwegemea kwake, sio kwamba aseme kwa mdomoni tu. Lianna hakika min afdhalil ibadat, hakika kumtegemea Mwenyezi Mungu ni katika ibada bora sana kushinda ibada zote, ni ibada bora kuliko ibada zote. Wa a'la maqamat, na ni ibada ambayo kwamba daraja zake ziko juu sana. A'la ziko juu, maqamati darajat, maqamu shay'a ala daraja. Taqulu ma maqamu kama darajatuka. Wa a'la maqamati tauhidina, ni kilele cha juu kabisa daraja ya tauhid, kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tawakkul ni faradhi na ni wajibu na ni lazima kwa kila Muislamu awe ni mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu, na kumtegemea tu si kwa mdomo, bal labuda awe amemtakasia Mwenyezi Mungu kwa sababu ni ibada. Wa ala Allah ay la ala ghairi, na Mwenyezi Mungu si kwa mwingineyo. Fatawakkalu, tegemeeni. اعتمدوا، كيف اعتمدوا عليه؟ اعتمدوا عليه تجمين. وفوضوا أموركم إليه، اجمزين مامبوين وكواك، فوضوا اجمزين أموركم مامبوين إليه كواك كم يزمو سبحانه وتعالى. maana lijmali ni aya yadhkuru ta'ala, yuataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anna Musa alayhi salam, Mtume Musa alayhi salatu wasalam amara qaumahu, ameamrisha jamaa zake. Mtume Musa alayhi salam ameamrisha jamaa zake an yadkhulu, waingie al-ardha al-muqaddasata, ardhi takatifu, al-ardha al-mutahhara, al-ardha al-mutahhara, ardhi takatifu, allati, ardhi ambayo kwamba katabaha Allahu lahum, Mwenyezi Mungu amewafaradhishia juu yao kuingia, ni lazima Allah amewafaradhishia kuingia katika ardhi hiyo takatifu. Na ardhi hiyo takatifu ni ipi? Ni baitu al-maqdas, ni baitu al-maqdas, al-qibla al-ula, Falastin. Wala yartaddu wala wasiruni, wala yarji'u ila al-wara, wala yartaddu wala wasiruni ala adbarihim, kwa visiginu vyao au kwa kinyume nyume, khaufan, kwa kuogopa, minal jabbarina, kutokamana na watu wakali wasoogopa, majabbari, siogope hawa. Na ina maana kwamba kuna watu wenye sifa kama hizo hapo katika ardhi al-muqaddasa, na hawa wakaingiwa na hofu tele, wakasema lan nadkhulaha madamu fiha, si hatuingi madamu jamaa wapo mule ndani. Na wewe umetusifia Allah kwamba ni watu majabari, hawajali, sisi hatuingii. Ha? Wakitoka fa inna dakhilun yakhruju minha fa inna dakhilun, wakitoka tutatoka, tutaingia, lakini hivi hivi hatuwezi kuteza kamari sisi. Kwa hivyo hatuendi huko. Kawa wasiye na hofu kutokana na hawa watu wenye nguvu, majabari hawa. Bali yamdhu, bali waendelee, yamshu, yamshu, waendelee, kuduman, mbele mbele, amama, yamdhu, yamshu, waende, kuduman, amaman, mbele mbele, waende mbele, la yahabunahum, wasiwaogope, haba yahibu, haba bimaana khafa, wala yakhshawnahum, wala wasiwaogope, maana moja, mutawakkilina, hali ya kwa nyinyi mumeegemea ala Allahi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi hazimatihim, katika kuwashinda kwao, fi ghalabatihim, hazama bimaana ghalaba, ha? Hazama bimaana ghalaba. Antum hunaka adhiya wa takbiri yawm al-eid taquluna وهزم الحزاب بمعنى وغلب الجماعات, غلب الجماعات نزموا الوشند مكوندي في هزيمتهم كتك وشند مصدقين ونكو صديق بصحة أكوال وعده يماجيز يا الله لهم واو هنا لازم تبقيمين من يزمونكم katika ushindi wenu, msadikishe ukweli wa ahadi ya Allah, in kanu mu'minina, wakiwa wa kweli. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tawasaidia, lakini ikiwa tu basi waenda kinguvu nguvu, au kwa kutaka sifa, au kutoa amri, kutoa fuata amri ya Mwenyezi Mungu, itakuwa sivyo. Kwa hivyo wakakatawa, walikatawa, akasema nasi hatuingisha, sisi hatuingii hapo wala hatuelekee huko. Ndio ubaya wa Banu Israili, uovu wao ni ma yustafadu min al-aya. Aya inatupa mafunzo gani? Kwanza, ujubu tawakkul ala Allah, ni wajibu kumwegemea nani? Mwenyezi Mungu, ni faradhi, faridhatun, ni faradhi. Wahdahu, peke yake subhanahu aliyetakasika, subhanahu aliyetakasika. Tafsiru thani huwa utakatifu wa mawini wake, si mawe bwana, mawe ya kupurana, utakatifu wa mawini wake. kutakasika hadi mwisho yake. Lugha ya zamani si lugha ya leo. Shafam wa anna sarafa atawakkul li ghayrihi, amma kumpa mategemezi hiyo ukamtegemea sio kwa Mwenyezi Mungu, shirku ni shirki. Hii ni ibada. Atawakkul ala Allah ni ibada, min dhimni al-ibadat, kati ya zile ibada basi lazima apokeshwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada kama hizo. Kwa nini sasa? Lianao ibada ni ibada, sababu ni hiyo, lazima amtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala asimshirikishe Allah katika ibada kama hiyo. Pili, anna tawakkul ala Allah shartun, kumtegemea Mwenyezi Mungu ni sharti, fi sihati iman, katika kusihi iman, katika kuwa imani ni sawa sawa. Iman kuwa sawa sawa, ukiwa wataka imani yako iwe sawa sawa imeswihi, basi mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limadha? Asema fi sihati iman, katika kusihi iman, si kwa kutimia imani kusihi. Yatafi inakosekana al-imanu kuamini, inda intifaihi, wakati inapokosekana hiyo tauko, intafa dhali maana iftuqida, imekosekana imekosekana, yantafi yakosekana. Idha sidha kulna idha intafa shartun min shuruti alfa'ili fa yakunu fa'ila, shartu alfa'ila yataqaddamahu alfi'lu, azkari yakunu marfu'an yakunu isman. Sikiwa imekosekana sharti moja, ma la yakunu fa'ila. Tufahamu vizuri hapa, inda intifaihi, wakati wa kukosekana hiyo sharti. Wa qawlihi innama almu'minuna, hakika si lingine la waumini, alladhina, ni wale ambao kwamba, idha dhukira Allahu, pindi anapotajwa Mwenyezi Mungu, wajilat, zinaingia hofu, zinaogopa, zinapapatika, kulubuhum, nyoyo zao, akitajwa Mungu, akisikia Qur'ani, akisoma Qur'ani, wanababaika, wanaogopa. Hao ndo wamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, tamamul aya. Wa idha tuliyat alayhim, na pindi wanaposomewa, quri'at alayhim, tuliyat bimaana quri'at alayhim, watakaposomewa aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadatuhum imanan, inawazidishia iman. Wa ala rabbihim, na mola wao, yatawakkaluna, wanayegemea, wanayegemea. Hawa ndio waumini, ulaika humul muminuna haqqa, hawa ndio waumini wakikweli kweli. Asema wajilat qulubu ma yakhafat min Allah, zinaogopa kutokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala rabbihim, na mola wao, la ala ghairihi, si kwa mwingineyo, yatawakkaluna, wamwegemea, yufawiduna ilayhi, wanayegemeza kwake, fawada yufawidu, wa ufawidu amri ila Allah, naegemeza mambo yangu kwa Allah, naegemeza mambo yangu kwa Allah. Fawada bimaana tawakkala wa atamada wa asnada ila ghairi. Yufawiduna ilayhi, wanayegemeza kwake, umurahum, mambo yao, wala yakhshawna, wala hawaogopi, wala yarjuna, wala hawataraji, illa yeye, isipokuwa peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, peke yake. Kwa hiyo hii ni moja katika zile sifa za wale wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khaufu na kuzidi imani na kuzidi kuwa na nguvu kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana ijmali lil aya, يصف الله من زمغ عصيف جل متكوف عظم وعلى ارتفع هم ينغتك من زمغ يوكا بيساو جل عظم متكوك وعلى ارتفع هم ينغتك يقاب الرحمن على العرش استوى يوكا بيساو من زمغ سبحانه وتعالى Almuminina wanawasifu waumini haqa limani haki ya kuamini, anawasifu kwamba wao wanaamini Mwenyezi Mungu haki ya kumamini. Bithalati sifatin adhima, kwa sifa tatu tukufu. Na waumini wa wakiamini wanaamini imani ya haki kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu kawasifu kwa sifa tatu kubwa. Ya kwanza hiyo hiya al-khawfu minhu inda dhikri, kumuogopa Mwenyezi Mungu wakati anapotajwa. Wale waumini waogopa kisikia Allah subhanahu wa ta'ala yuwatajwa, ima katika Qur'ani au katika muhadhara au katika khutba ya Ijumaa au basi au katika kalima, waanza kuogopa. Fayafaluna wafanya awamirahu ayali aliyoamrisha, wayatrukuna waacha zawajirahu makemeo yake. Zajara amekemea, wataka mtoto afanya makosa atakumkomesha, fanya nini? Tuzjiruhu, tuzjiruhu, unamkemea. Na pili, ziyadatu imanihim inda simai tilawati kalami, kuzidi imani yao wale wanamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wanaposikia kisomo cha maneno yake Subhanahu wa Ta'ala, tilawa qiraa, wanazidiwa na imani kila wanaposoma Qur'ani, kila wanaposikia mawaidha wanazidiwa na imani wanaposikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, watafidhu al-umuri ilayhi, kuigemeza mambo yao kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Hawa ni waumini, hawa ndio waumini, sifa zao ni hizo. Wal-i'timadu alayhi wahdahu, na kumtegemea yeye peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Hizi sifa tatu kubwa kubwa ndizo sifa alizowasifu Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala wale wanaomtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama kwamba ameifungiza hii sifa tatu kwamba wao ndo sana, na ba innamal mu'minun hakika si lingine waumini, hizi sifa zao waumini mifungizwa. Alladhina dhukira idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Munasabatu al-ayati lilbab, ni mafungamano, alaka warabita, alaka mafungamano, warabita ni mafungamano vile vile, alaqatun warabita, rabita annaha, kwamba hii aya tadullu, yatuonyesha ala anna tawakkula, ya kwamba kumtegemea Mwenyezi Mungu, ala Allahi Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake, min sifatil mu'minin, ndio sifa ni ya waumini. Waumini sifa zao wanamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake, biduni an ya'tamidu ala ghairihi subhanahu wa ta'ala. Kitu chochote hawagemea, hila zao, nguvu zao, afya zao, la, wamtegemea Allah katika kila jambo. Hii aya yatufunza nini? Asema mashru'iyatu tawakkul, ni katika sharia mtu kumegemea Mwenyezi Mungu ni wajib, ni faridha kama tulivyopita. Wa annahu kwamba huku kumtegemea Mwenyezi Mungu misifati almu'minin, ni sifa ya waumini. Mtu yote ambaye unaona kwamba yamtegemea sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni dalili ya kwa mtu huyo ana nini? Ana imani. Funzo la pili, anna al-imana yazidu wa yanqus, imani yazidi na yapungua, pamoja na kuwa firaqu dhalla kama murji'a. Murji'a sema al-imanu la yazid wala yanqus, haizidi wala haipungui. Siku ile unapoamini ikishajaa katika moyo haipungui tena, hata ukafanya maasi ya gari, hata ukamkufuru Mungu, imani iko pale pale, haizidi wala haipungui. Na ni warongo hawapigana na nani? Wapigana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu. Kwa hivyo unapofanya jambo jema imani yazidi, unapofanya jambo ambalo kwamba ni maasi ya kinyume cha maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, imani inapungua. Na hilo uangalie vizuri sana mwenyewe. Wewe mwenyewe jipangie mambo fulani katika maisha yako, mambo fulani katika ibada. Mimi nitasoma Qur'ani saa fulani mpaka saa fulani, nitamtaja Mwenyezi Mungu saa fulani mpaka saa fulani, nitamsalia mtume saa fulani mpaka saa fulani, saa fulani mpaka saa fulani nitafanya kazi zangu. Panga sasa, unapokuwa fanya ile kazi za kawaida za kidunia na kimaslaha, utahisi kama kwamba kuna kitu umeacha. Kitu gani? Pengine wafua nguo, pengine umesahau nguo, na ile nguo unayo mkononi nataka, kuna kitu umepunguza, kwa sababu hii wakati imekuwa khali an dhikrillahi wa ibada, wakati umekuwa mtupu, hakuna kitu chochote unachokifanya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii ya kuonesha imani yazidi na yapungua. Wewe mwenyewe unajihisi acha sasa nyoradi za asubuhi, siku tatu nne, wiki mbili, hebu jipime sasa, angalia uko sasa. Sasa ni jambo liko hisia, laonekana kabisa. Kwa hivyo wale wanasema kwamba imani haizidi wala haipungui, hawa hakuna wanaposhika. Fayazidu bitaa imani, yazidi kwa kumtia Allah. Wayanqusu bilmaasiya, na inapungua imani kwa maasi. Unapozidi taa imani yazidi, unapo anguka kwa kumaasi Mwenyezi Mungu, basi imani yapomoka vile vile. Ana alimana billahi, hakika tatu kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yastad'i yataka, yastad'i yatlubu, yastad'i maana yatlubu. Inna al-imana billahi kumamini Mwenyezi Mungu. Yastad'i yatlubu, inataka. Atawakkulu alayhi wahda, kumtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Inataka kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yataka nini? Mtu kumtegemea yeye peke yake. Funzula illa anna min sifati almu'mina alkhushu'a, katika sifa za waumini ni kunyenyekea. Wadhulla lillahi ta'ala, na kumdhalikia Mwenyezi Mungu na kujivunja vunja mbele yake. Alinkisar, atadhallulu baina yadi llahi walinkisar. Hii ndio sifa ya waumini. طيب وقوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي ايوه متومي حسبك الله منيزي مungu اتكوتوشيليز حسبك توشا سم حسبك هذا توشا حسبك الكلام بس توشا استكي مالين ما بيمتو حسبك بس توشا يا أيها النبي ومتومي حسبك الله منيزي مungu أتكوتوشيليز سيوي تو ومن اتبعك نعتك كفات كتك هي إيمان نو سلام ونعلونايو من المؤمنين ميونغون ومؤمن وتكوانا وتتوشيليز ونانان الله سبحانه وتعالى ويقول مهم سانا أنتو kumtaja Mwenyezi Mungu hasbunallah hasbunallah, kumtakasa namna hiyo, hakuna wa kutosheleza isipokuwa yeye. Wa qawli inna laki wa man yatawakkal ala Allah, na yote atakayemtegemea Mwenyezi Mungu, fa huwa hasbuhu, yeye Mwenyezi Mungu ndiye atakayemtosheleza. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemtosheleza. Fallahu alladhi maana yakfihi wa yuwaffi lahu matalibahu, Mwenyezi Mungu ndo atamtosheleza na atamtimizia matakwa. Yuwaffir lahu matalibahu, anamtimizia matakwa yake. Tayib, hasbuka Allah, Mwenyezi Mungu atakutosheleza wa man ittaba'aka, na vile vile atawatosheleza wale waliokufuata wafasi wako. Aikafika Allah, Mwenyezi Mungu atakutosheleza wahdahu, peke yake. Wakafi atba'ika, na vile vile atawatosheleza wafuasi wako. Fahuwa hasbuhu kafihi, ndiye atakayemtosheleza. Maana lijmali lilaya, yukhbiru Allah subhanahu, anatupasha habari Mola subhanahu wa ta'ala, anampasha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nabiyahu, mtume wake, wa ummatahu, na umma wake, bi annahu, kwamba Mwenyezi Mungu huwa wahdahu kafihi, yeye peke yake ndiye atakayewatosheleza. Mwenyezi Mungu anatupasha habari, yukhbiru Allah subhanahu wa ta'ala, takasika, anampasha habari nabiyahu, mtume wake Muhammad, wa ummatahu, na umma wake, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, kwamba yeye Mwenyezi Mungu huwa wahdahu, yeye peke yake, kafihim, ndiye atakayewatosheleza. Fala yahtajuna, hawahitaji maahu, pamoja na Mwenyezi Mungu, ila ahadi, mtu yote, madamu Mungu mwenyewe ndio amejitokeza kuwatosheleza naye hashindwi na jambo lolote, basi tosha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye atakayewatosheleza. Hawahitaji tena kwa mtu mwingine ambaye pengine atawasaidia kwa kitu chochote, madamu watatoshelezwa. Faliyakun, iwe tawakkuluhum, kutegemea kwao Mwenyezi Mungu, wa raghabatuhum alayhi, na kupenda kupata neema alizoandalia Mwenyezi Mungu kuandalia watu wema, wahdahu peke yake. Raghaba bi maana ahabba an yanala ma inda Allahi min alkhairati walfadli, amependa kupata neema alizoziandaa Mwenyezi Mungu kuandalia watu waumini, wale wacha Mungu subhanahu wa ta'ala, mitume alayhi salatu wasalam, na wewe pia uwe mfano wa watu kama hao. Falyakun, iwe tawakkuluhum, kuwategemea kwao, wa raghabatu, na mapenzi yao. Kwa hivyo raghaba maana antuhibba antanala ma inda Allahi min alkhairati waljanna wa hurul ain, upende kabisa neema alizoandalia Mwenyezi Mungu waja wake katika khairi na fadla, na wewe ni mwenye kufaulu kupata. Ndo raghaba, na tamko hili raghaba ghaliban ya wachenga watu katika matumizi yake. Kila unapopitiwa na neno kama hili, angalia vizuri sana katika lugha. Raghaba inakwenda na harufu mbili ya Kiarabu, shafahamu, an na fi, an na fi. Unapozungumza watumia hizi harufu mbili katika kutumia tamko hili. Ukisema raghabtu fi, nampenda. Raghabtu an, namchukia. Takulu raghabtu fi, raghabtu fihi fi fi'lihi wa akhlaqihi, nimempenda kwa matendo yake na tabia zake. Lakini ukisema raghabtu anhu bi karihtuhu, nimemchukia yule mwana, shafahamu. Tayeb, kama jaala subhanahu, kama alivyojalia Mwenyezi Mungu atukuka, li kulli amalin, kila tendo, jazaan, malipo, lazima malipo, hutendi jambo ila utalipwa, shekhe. Faja'ala, kajalia, jazaa tawakkuli alayhi, malipo ya kumwegemea yeye, kifayatahu lilmutawakkili, kumtosheleza mwenye kumtegemea. Hii ndio jazaa yake, yoyote atakayemtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu atamtosheleza katika haja zake zote. Hii ndio nini, malipo yake na jazaa yake. Faja'ala jazaa tawakkuli alayhi kifayatahu lilmutawakkil. Faidha kana Allahu, akiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kafiyan, ni mwenye kumtosheleza al-mutawakkil al-mutawakkila mwenye kumtegemea alayhi Mwenyezi Mungu wa hasbuhu na ndiye atakayemtosheleza wa waqihi na atakayemhifadhi waqa yaqi wa waqihi hafidhihi mwenye kumhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fala matma'u fihi li'adui hakuna matamanio ina yote watakayopata wakafaulu kwa kupitia matamanio haya adui yoyote kwa nani kwa mja kama huyu hakuna matamanio yote watakayotamani kumfikishia huyu mu'min mabaya ikawa itakuwa haitokuwa kwa sababu Mwenyezi Mungu atakutosheleza na wao atakutosheleza na wao munasabatu al-ayatayn lilbab mafungamano na hizi aya mbili na mlango huu annahuma yadullani hizi mbili yatuonesha ala wujubi tawakkuli ala Allah kwamba ni lazima kumtegemea Mwenyezi Mungu ni lazima na faradh ndio akasema mwanzo alipoanza kuzungumza sema faridha faridha ni wajib na ni lazima amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala liannahu hakika kumtegemea Mwenyezi Mungu huwa liannahu hakika Mwenyezi Mungu huwa alkafi ndiye anayetosheleza liman mtu ambaye kwamba tawakkala alayhi atakayemtegemea nani atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ma yustafadu min al-ayataini aya hizi mbili inatupa faida gani na mafunzo gani ya kwanza ujubu tawakkuli ala Allah kwamba ni faradhi kumtegemea nani Mwenyezi Mungu ni lazima ni wajib kwa nini li'annahu min adhami anwa'i al-ibada kwa sababu ni sampuli moja kubwa sana miongoni mwa ibada kubwa ni sampuli moja miongoni mwa ibada kubwa anayofanywa nani Mola Subhanahu wa Ta'ala pili bayanu fadli tawakkul Allah kuwabainishia watu na kuwawekea wazi wazi watu fadla ya kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala wa faidatihi na matunda yake na faida yake matunda thamaratihi wa annahu na kwa Mwenyezi Mungu a'zamu wa annahu yani atawakkul a'zamu asbabi ni sababu kubwa akbarul asbabi ni sababu kubwa lijalbil naf'i ya kupata manufaa mja wa daf'i dhurri na kuondolewa madhara kutokana na mja unapomtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kule kutegemea Mwenyezi Mungu atakuletea manufaa na atakukinga na madhara na atakukinga na madhara Subhanahu wa Ta'ala tatu anna aljazaa min jinsi al-amal hakika malipo malipo hakika malipo ni kulingamana na jinsi ya tendo uliotenda wewe ndio utalipwa hivyo si kwamba wewe utende hivi na wewe ulipo vile haiwezekani kulingamana na tendo lako tayib wa an ibn abbas radiyallahu anhuma hadithi mpokewa na Abdullah ibn Abbas asema Mungu amele radhi yeye na babake qala amesema hasbunallahu anatutosheleza mola wa ni'ma alwakil na ni'ma ya kuegemewa ni Allah subhanahu wa ta'ala qalaha amesema neno hili hasbunallahu wa ni'ma alwakil Ibrahim alayhi salam tume Ibrahim amesema neno hili hina wakati hina bimaana wakati au zaman hina wakati au zama ulqiya aliporushwa fi nnari ndani ya moto ulqiya bimaana rumiya rumiya fi nnari wakta an rumia finnari. Akasema hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alisema Ibrahim na amesema wakati alipotupontun. Waqalaha Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Hili neno amelisema Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume wetu, hina qalu lahu, wakati walipokwenda kumwambia, inna nasa qad jama'u lakum, hakika watu wamejikosanya na wameitana kwa ajili yenu nyinyi. Watu wamekusanya na kuitana kwa ajili yenu nyinyi, ili wawadhuru. Fakhshawhum, waogopeni hawa watu wanao itana na kukusanyika kwa kutaka kuwadhuruni nyinyi, mwaogope. Fazadahum imana, jambo hilo la watu kukusanyika kwa ajili yao likawazidisha waumini wa Kiislamu imani ya ziada, ya kwamba hasbunallah wa ni'mal wakeel. Mwenyezi Mungu atatutosheleza lolote linalopangwa, liwe la khairi au la shari. La khairi tatufikia na la shari litakingwa. Waqalu, wakasema hasbunallah, anatutosheleza Mwenyezi Mungu wa ni'mal wakeel, na ni'ma wa kuwakilishwa na kudhamini mtu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakil bi'ana dhaman, yani mdhamini maisha ya mja ule ambaye anamtegemea. Kwa hivyo hili neno ni neno tukufu sana na muhimu sana, na wamesema mitume wawili hawa ambao katika ulul azmi minar rusul, Muhammad na Ibrahim alayhi salatu wasalam. Tayib, rawahu al-Bukhari wa an-Nisa'i, hadithi bukiwa na Imam Bukhari na Imam Nisa'i rahimahumullahu, Mungu awarehemu. Hasbunallah ay kafina, yuwatutosheleza. Fala natawakkalu illa alayhi, hatutegemee illa yeye, madam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatutosheleza. Hatuna haja ya mategemezi ya mtu yoyote, yuwatutosheleza, anatukinga, atupa matakwa yetu. Kwa hivyo haina haja ya kumtegemea illa yeye. Ni'mal wakil almawkul ilayhi, yule aliyewakilishwa. Almawkul ilayhi umur ibadi, yule aliyewakilishwa, aliyewakilishiwa mambo ya waja wake, yule aliyewakilishiwa mambo ya waja wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Almaana ijmali alathar, maana jumla ya hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, asema yurwa au yarwi ahsan, yarwi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yuwapokea Abdullah ibn Abbas, Mungu amwendee radhi, anna hadhihi alkalimata alazimata, hakika hili neno tukufu, hili neno kubwa, hili neno ambalo limebeba maana kubwa sana, ambalo ni hasbunallahu wa ni'mal wakil, atutosheleza Mwenyezi Mungu na neema ya kutuwakili, kututosheleza ni yeye. Qalaha al-khalilan, neno hili wamesema vipenzi viwili, Ibrahim wa Muhammad alayhi salatu wassalam, rahma na amani ziwashukie wao. Fi mawqifaini, katika msimamo mbili, harijaini nzito, katika msimamo mbili harijaini nzito, thaqilaini wa khatiraini wa adhimaini, harij zito, taabu. Naam, lilaqiyahuma, waliokutana nayo katika msimamo mili nzito iliyokumbana na wao, min qaumihima, kutokamana na jamaa zao. Kwa nini alkhalilani, watukufu hawa, vipenzi wawili hawa, kwa nini walisema neno haya? Kwa sababu wali jipata katika msimamo mzito na yenye taabu walipokutana na jamaa zao. Wadhalika, na hilo ni kwa hina madaa Ibrahimu qauma, pale alipoita mtume Ibrahim jamaa zake ila ibadati Allah, kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Sababu hao watu ni watu ambao wamekuwa ni wenye kuabudu masanamu kwa muda mrefu sana, bali ilivyo ni kwamba babake hasa ndiye mwenye kufanya biashara kama ile, na watu wamebobea kufanya ibada kama ile kwa muda mrefu sana mpaka wapendezwe. Kama inavyosema baadhi ya vitabu vya kisas kwamba yeye Azara babake Ibrahim alikuwa akichonga masanamu akimpa Ibrahim kwa kuuza, akaenda kumuuzia akipata pesa. Naam. Sasa walipowalingania jamaa zao kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu, fa abau, wakakataa, rafadhu. Abau maana rafadhu, rafadha amekataa. Fa abau, wakakataa. Abau rafadhu, wakassaru asnama, na wakavunja masanamu yao. Mtume Ibrahim walipokataa kuacha ibada ya masanamu, alitafuta nafasi akajitia kwamba yeye ni mgonjwa, akatoka na kile alichokitua kichukua kama ni gongo au kama ni anseme shoka, akaenda akawavunja vunja wale masanamu. Faaradu, akataka anyantasiru laha, kuitetea masanamu. Si sanamu imevunjwa vunjwa, sasa atakujitokeza kujitokezea kuitetea. Wale waliofanya hivyo wapigane nao. Intasar maana dafa'u, yuriduna an yadfa'u haulai anil adha, watakuondolea hiyo udhia na kuwatetea. Fajama'u hataba, wakakosanya kuni. Sasa sialiwambia wansuru alihatiku, hebu watetieni muhifadhi waungu zenu. Sasa na wao wakajitokeza kweli. Fajamau hataba, wakaanza kukosanya kuni. Ila ibad kuni, wa adhramu lahu nara, wa adhramu, wakaroromesha. Lahu, kumroromeshea mtume Ibrahim naran, moto. Adhrama ni kuroromesha, ni kuwasha moto, katia kuni vizuri, kishika kipigo na upewe wetu moto, unatoa nini? Unatoa sauti, ndio kuroromesha moto. Waramauhu, na wakamtupa mtume Ibrahim ndani ya moto. Bil majaniq, kwa kutumia kifaa hiki ambacho kinaitwa manjaniq, na manjaniq kwa lugha ni teo. Hata wale watu mashambani wajua sana yatengeneza, kiwa waipiga tapaya toa sauti, sengine unatia jiwe unairusha na kwenda mbali sana. Hii ndio ilikuwa ni bomu ya nyakati zile za wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuna bomu, kuna ndege. Sasa atakumpiga mtu, atakuvunja nyumba, basi waja walete jiwe kubwa sana, kama kuna mti pale, basi we washika taga lake moja, inahamisha mpaka chini, alafu waelekea ile jiwe, alafu unakuwa na kitu fulani ya ukienda mbali kidogo igutue ile ile taga la mti, linafutua nini jiwe lile, na kwenda linapiga bwana. Hiyo ndio ilivunjiwa Al-Kaaba. Al-Kaaba ilivunjiwa nini? Bil manjaniq. Manjaniq, ama leo manjaniq ndio ma huwa madafi'. Al-manjaniq leo ma madafi', mabomu. Madafi'un, mabomu. Manjaniq leo madafi'. بعضها ترمى من طائرات وبعضها ترمى باليد وهي تهلك المكان ان انغمزها كبساء شفاما. ورموه وكمطوب متوم ابراهيم بالمنجنيق وتيو الى وسطها بكا كاتي كاتي يا موتو كله Fakala kasema hadihi al-kalimata. Tumi Ibrahim kasema hili neno. Kasema kuni bardan. Naam. Hadhi al-kalima. Fakala Allahu linnari. Mwenyezi Mungu akayambe mam. Fakala hadhi al-kalima hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Fakala Allahu linnari. Mwenyezi Mungu akayambia moto. Kuni kuwa moto bardan. Baridi wa salama na amani. Ala Ibrahima juu ya Ibrahim. Usimchome, usimathiri. Akawa wengine wanao kisa kama hizi za Kiisraeli asema kwamba Mtume Ibrahim alikuwa hata ameshindwa kukaa pale kwa ubaridi hata na huko ndani ya moto. Baridi kabisa bwana. Pigwa na pepo ajabu ajabu. Yaani zile chumvi zile za kuongezea ngezeazi. Ah, nasallallah salam. وحينما وكتب كوانبا أرسلت قريش ولبمتما قريش أرسلت معنا بعثت بعثت ولبمتما ما قريش إلى محمد قومتما صلى الله عليه وسلم تتوعده ونمتشى يهددون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يهددونه ويخوفونه وامتشى وامتشى امتشى وتقول له سيما قريش إنا قد أجمعنا سيسي تمي أفقيانا السيرة كويند إليك كواك وإلى أصحابك نكوينك وما صحباك لنستأصلكم إلي توماليزك بسا kati mizizi watu wasija kuuliza uliza kitu kinaitwa Uislamu. Uislamu Uislamu nini hapa? Kata mizizi kabisa. Istihsan ni kuung'oa mti pamoja na mzizi wake. Mathalan la qadara la hunaka amrad amrad yastawjibu minha an yuzala min al-insani udhu min al-a'dha nasallallahu salam. Kuna baadhi ya ugonjwa ambao kwamba yalazimika kutokana na ugonjwa kama ile mwanadamu kukosa kiungo. Al-an hina ma naqta hadha al-udhu bi akmali naqulu istasalna. Tumekata mpaka mzizi wa kile kitu. La qadarallah law mtu atakatwa mpaka hapa, nikatwa mpaka mzizi wa mkono. Ndio kama ni kidole kiwiko hapa kana wanaosema wengine pengine huku kwenye kisukusuka sahali kidogo ngalio kuna baki, lakini katwa mpaka huku anapa hakuna chochote hapo kwa istisal. Yani ikiwa atakamathala kama mti ni kung'olewa mpaka mizizi, istasalna ashajara. Na ugonjwa sasa tastasiril marad kaif, unaifuatilia mpaka mzizi wake kule unaiondoa. Istasalta almarada min udhwin muayyan fuma. Allahumma salli ala Muhammad. Asema inna wa taqulu asema inna qad ajma'na kiyafsistum yafiqina sayra kuja ilayka kwako ila ashabika na masahabaka linastasilahum ili tukati mizizi yao. Tumaliza kabisa. Masahaba nne wametusumbua sana, tuwamalize ile mbali takwasikia. Faqala sallallahu alayhi wasallam tumi akasema inda dhalik wakatu hadhihi alkalimata alazimata, neno hili tukufu, neno hili tukufu alisema wakati huo hasbunallah wa ni'mal wakil, anatutosheleza Mwenyezi Mungu na neema wa kuwakilishiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. فانقلبوا وكرجيا بنعمة النعمة من الله كتوكو من زمونه وفضلنا فضلا زيادة فضل بعد زيادة شيء فضل. تقول هذا حقي وهذا فضل فيني حكاونا يعني زيادة فضل شيء بعد زيادته. تقول أنا أكلت سهمي والفضل nimekula sehemu yangu na ziada, nimekula sehemu yangu na ziada. Tafahamiana hapo? Naam. lam yamsashum su, haikuwagusa ubaya wa aina yoyote. Ala Imran aya ya 174, munasabatu al-athari lilbab, ay mafungamano ya hadithi na mlango, anna fihi anna hadhihi al-kalimata, kuna ndani ya hii al-hadith kwamba neno hili alati ambayo kwamba hii hili neno kalimatu tafwid, ni kalima cha kuegemea Mwenyezi Mungu, tafwidi kuegemeza, wala ihtimadi ala Allah, na kujitegemeza kwa Mwenyezi Mungu. Hiya al-kalima alati tuqalu inda al-kurubi wa shida, ni lile neno ambalo kwamba kusema wakati wa makero na shida. Makero yani mashaka na taab, ndo kurub al-karbu. Waindana dua hadhi lilkarb, la ilaha illallah alimul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil karim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil karim, hadhi khasa likarb. Idha asabaka alkarbu ماذا تعمل؟ اجري الى الله سبحانه وتعالى كبريم ففروا الى الله كبريم من جزي مونغو سبحانه وتعالى نمم تجمي. هي كلمة النينانو التي أباكوان تقاله سيمو عند الكروب وكتوا مكير وشدائد نشدة، وهي تدلنا هي النينانو التي ونشى على التوكل على الله كم تجميع من جزي مونغو في دفع كيد الأعداء، كم تجميع من جزي مونغو ni katika kuondoa vitimbi vya maadui. Vitimbi maadui itakuondokea kwa sababu ya kumegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-athar, tupata faida gani na funzo gani katika hii hadith? Fadlu hadhihi al-kalima mazi, fadla hili hasbunallah wa ni'ma al-wakil, fadla ya tamko hili na utukufu wake na faida yake ambayo tumeipitia hivi sasa, fadhila yake ni kubwa sana hili neno. Wa annahu, ya kwamba yambaghi yatakana an tuqala, kusemwa inda shadaid, wakati wa shida wal kurub na makero. Pili, anna tawakkula min adhamil asbab, kumtegemea Mwenyezi Mungu ni sababu kubwa fi husuli lkhairi, katika kupata khairi. Husul maana wujud, kupata khairi. Wa daf'u shari, na kuondolewa shari. Fi dunia duniani, wal akhira na akhira. Tatu, anna al-imani yazidu wa yanqus, anatupa talkhisas, imani yazidi yapungua. Nne, anna ma yakrahu al-insanu, kitu chote ambacho anachokichukia mwanadamu. Kad yakunu khairan lahu, wenda ikawani khairi kwake. Wa asa antuhibu shay'an wa huwa sharu lakum, fa usio kwamba sangine kuna kitu umekipenda sana, umekipa moyo, lakini kawa wewe wamebwa na hili jambo liacha, haiwezekani bwana kabisa, ukaona kwamba wewe ukiliacha lile jambo ni kama kutolewa roho. Hakuna lazima, hakuna mtu anaishi kwa kiungo cha mtu wala kwa roho ya mtu. Kila mmoja anaishi kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na ziada zake subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.